Sell taniej aż o 800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Eskalacji napięcia na granicy z Białorusią spodziewają się nasze służby. Polska wystąpi o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi, zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. O wdzięczność i wsparcie dla tych, którzy chronią granice Polski, zaapelował minister obrony narodowej. Sytuacja na granicy z Białorusią jest bardzo poważna, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W najbliższych dniach i tygodniach na granicy polsko-białoruskiej nie będzie spokojnie, podkreślił Stanisław Żaryn. Spodziewamy się, że dopiero przed nami pewne wzmożenie sytuacji, zaognienie, te pierwsze próby ataków na polską granicę, na polskich funkcjonariuszy, z którymi mieliśmy do czynienia już w dniu wczorajszym, na pewno będą kontynuowane. Migranci doprowadzeni przez Białorusinów niemal wprost pod naszą granicę rozbili obozowiska, duże koczowiska. Spodziewamy się, że oni będą przez wiele dni, tygodni wykorzystywani do akcji destabilizujących naszą granicę. Według analizy służb na granicy Polski zostało dowiezionych około 3,5 tysiąca osób. Migrantów sprowadzili funkcjonariusze reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się na pasie przygranicznym. Funkcjonariusze Straży Granicznej, policji oraz żołnierze nie dopuścili do ich wdarcia się na teren Polski. Polska wystąpi o zaostrzenie unijnych sankcji wobec Białorusi, powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odpowiadał na pytania posłów po dyskusji nad informacją rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i działań podejmowanych przez rząd. Premier powiedział, że także prezydent Andrzej Duda zaproponował, aby doprowadzić do wstrzymania lotów przez linie, które transportują nielegalnych migrantów. My się będziemy o to bardzo mocno starać. Wczoraj mówiłem o tym pani przewodniczącej von der Leyen, jutro panu przewodniczącemu Michelowi. Wcześniej stawiałem tę sprawę na forum Rady Europejskiej, tylko wcześniej Rada Europejska nie bardzo była chętna podnieść ten temat. Dopiero jak widzieli te filmy z kolumnami migrantów z krajów arabskich, które maszerują na Unię Europejską, to zaczęli inaczej reagować. Premier powiedział też, że Polska ma wyrazy solidarności i poparcia ze strony Brukseli, Waszyngtonu, Kijowa i wszystkich europejskich stolic. O wdzięczność i wsparcie dla tych, którzy chronią granice Polski, zaapelował minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych napisał, że dostaje wiele sygnałów, by przekazać podziękowania i wyrazy szacunku. O solidarność i poparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy apelują powstańcy warszawscy. W załączonym do wpisu nagraniu porucznik Bogusław Kamola mówi, że polska granica jest świętością. Za to myśmy oddawali krew, byli poniewierani, walczyli. Dokonaliśmy tego, co od nas wymagała sytuacja i patriotyzm. Pułkownik Zbigniew Rylski-Brzoza z batalionu Parasol dziękuje tym, którzy stoją na granicy i jej bronią. Chcę podziękować wszystkim tym ludziom, którzy stoją na granicy i bronią tych granic, bo to są nasze granice, nasza ojczyzna i musimy w jej obronie stanąć w każdej chwili. W jedności jest zwycięstwo zawsze, a w rozbiciu się społeczeństwa jest tragedia. Szef resortu obrony poinformował posłów, że w tej chwili na granicy służbę pełni około 13 tysięcy żołnierzy ze wszystkich dywizji Wojska Polskiego. Do udzielenia Polsce wsparcia wezwał Komisję Europejską minister spraw wewnętrznych Niemiec. Jego zdaniem Bruksela działa w tej sprawie zbyt opieszale. Szef niemieckiego MSW podkreślił, że zabezpieczenie polsko-białoruskiej granicy należy do obowiązków Komisji Europejskiej. Polska i Niemcy nie poradzą sobie z tym same. Zamiast krytykować polski rząd, powinniśmy mu pomóc, powiedział Horst Seehofer na łamach dziennika Bild. Jego rzecznik poinformował, że w obliczu wzbierającej fali migracyjnej Niemcy wzmocniły kontrole graniczne. Horst Seehofer poparł także pomysł wzniesienia trwałej zapory na granicy z Białorusią, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Polska zasługuje na szacunek, bo próbuje właśnie uchronić Europę przed katastrofą humanitarną, dodał polityk CSU, proponując Warszawie wsparcie jednostek niemieckiej policji. Seehofer przypomniał, że kryzys migracyjny jest częścią perfidnej gry reżimu Aleksandra Łukaszenki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ustawy dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości są już gotowe, powiedział wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jak dodał podczas konferencji prasowej w Sejmie, rząd czeka teraz na uzgodnienia z prezydentem. Sądowe ustawy są gotowe, przygotowane, wyszły oczywiście z Ministerstwa Sprawiedliwości, z rządu i teraz czekamy na ustalenia czy uzgodnienia z panem prezydentem, no bo jak państwo wiecie, tutaj są szerokie prerogatywy pana prezydenta. Reforma wymiaru sprawiedliwości ma dotyczyć między innymi likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, a także wprowadzenia nowego systemu dyscyplinowania sędziów. W sierpniu w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie. Zalegalizowanie Marszu Niepodległości zwiększy bezpieczeństwo jego uczestników, powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Formalny status nadał marszowi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Jak mówił Robert Bąkiewicz, dzięki tej decyzji zostanie zachowany społeczny charakter marszu. Dzięki temu mamy pozytywny charakter tego zgromadzenia, gdzie polscy patrioci będą mogli przejść dalej tą samą trasą. Będzie zachowany charakter społeczny, taki obywatelski, oddolny tego wydarzenia. Będziemy realizowali plan obchodów, taki jaki mieliśmy wcześniej zaplanowany. Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo, integralność państwa polskiego, ale również bezpieczeństwo manifestantów biorących udział w Marszu Niepodległości. Jan Józef Kasprzyk w komunikacie w sprawie nadania Marszowi Niepodległości rangi państwowej napisał o niezrozumiałej decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności wydarzeniu. Decyzję sądu w sprawie marszu nazwał krzywdzącymi organizatorów. Marsz Niepodległości rozpocznie się o 13 na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Iga Świątek zagra w WTA Finals w Guadalajarze i co ważne wie z kim zagra w fazie grupowej. To Białorusinka Arina Sabalenka, Hiszpanka Paula Badosa i Greczynka Maria Sakkari, która będzie pierwszą rywalką Polki. Iga może dotrzeć nawet do półfinału, przekonuje były wybitny tenisista Wojciech Fibak. Każdy mecz będzie trudny i skomplikowany. Sabalenka nie grała przez jakiś czas, miała problemy z COVID-em. A wiemy, że i Sakkari, i Badosa to skomplikowane mecze. Ale z drugiej strony wierzę w Igę, trzeba wierzyć w nią i w jej talent, i w jej inteligencję. I wierzę w to, że awansuje z grupy do półfinału. Pierwszy mecz świątek w czwartek o 21:00. W piątek w spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata reprezentacja Polski zagra z Andorą. Kadra przebywa w Hiszpanii, a o najbliższej potyczce więcej powie Robert Lewandowski. Trzy mecz z Andorą, to my to przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania, do spotkania, do którego chcemy wygrać i zapewnić sobie te play-offy. Oczywiście pod tym względem tak do tego podchodzimy, tak do tego się przygotowujemy. Pierwszy mecz to zdecydowanie tutaj z myślą o tym, żeby zapewnić sobie te baraże. Jeśli chodzi o ten mecz z Andorą, dla nas to jest mecz eliminacyjny, który da nam możliwość zagrania w tych barażach. Tylko i wyłącznie jak się do niego przygotujemy na 100% i oczywiście na 100% zagramy, to ma wtedy sens. W piątek mecz o 20:45 z Andorą, w poniedziałek o tej samej porze starcie z Węgrami. Z wątków piłkarskich dodam, że Michał Probierz nie jest już trenerem ani wiceprezesem do spraw sportowych Krakowi, a to funkcje, które pełnił od czerwca 2017 roku. Za ponad 4 lata pracy podziękowania składa rzecznik prasowy Krakowi Przemysław Staniek. Na mnie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować Michałowi Probierzowi za te wszystkie lata spędzone tutaj przy ulicy Kałuży, za sukcesy, za Puchar Polski, za Super Puchar Polski, za występy w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Dziękujemy na pewno, bo mamy świadomość tego, że Krakowia podniosła swoją markę i jakość pod wodzą Michała Probierza. No i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce trenerskiej. Michał Probierz zdobył z pasami Puchar i Super Puchar Polski. Ligę Mistrzów wygrali w zeszłym sezonie siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ten triumf dawał im przepustkę do gry w klubowych mistrzostwach świata. Kędzierzynianie jednak do Brazylii z powodów logistycznych i panującej pandemii nie wybiorą się. COVID pokrzyżował plany także reprezentacji Niemiec, która w eliminacjach do mundialu zagra z Liechtensteinem. Jeden z zawodników miał pozytywny wynik testu i w sumie 5 piłkarzy wylądowało na kwarantannie. Bez Paula Pogby za to będzie musiała sobie radzić kadra Francji. Gracz Manchester United z powodu urazu mięśniowego nie zagra przez 2 miesiące. Kolejny sport jutro o 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie, środa będzie pogodna i dość ciepła. Rano miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23:00. Thank you.

pack and get dressed before your father hears us before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Rok 97. Wtedy zachwycili nas albumem OK Computer. Albumem, na którym wybrzmiały ich własne wyobrażenia na temat ówczesnej współczesności, na temat problemów związanych chyba też z nami samymi. No i ta okładka zdaje się być tak bardzo kompatybilna z tym, co na tej płycie się dzieje. Okładka, na której rozmija się rzeczywistość z tym, co wirtualne, no i z tym, co pozorne. Dwie drogi, które prowadzą donikąd. No a o Radiohead wtedy mówiło się wówczas coraz głośniej. Jak się potem okazało, OK Computer była jedną z najważniejszych płyt, jakie kiedykolwiek stworzyli. Dzisiaj nieco przekornie powracam do tej płyty w programie trzecim, no bo w końcu chyba powinniśmy odsłuchiwać fragmentów albumu Kid A, Amnesia. No a myślę, że na to jeszcze przyjdzie odpowiednia pora. Tak się zastanawiam, czy są wśród Państwa fani grupy The Underground Youth? To me, I try and show you. Może czasem wypadałoby powiedzieć hide behind. Może to taki powrót do zabawy wchowanego, do czasów bez troski. No a może ta ich ucieczka, ta zmiana miejsca zamieszkania z Manchesteru do Berlina była czymś na tyle ważnym, że to wcale nie jest zabawa wchowanego, ale takie otwarte poszukiwanie swojego miejsca na ziemi. The Underground Youth w programie trzecim. Zdaje się, że jeszcze nie wspomniałem o liście obecności, a ona cały czas jest i ma się dobrze. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka. Behind those pretty eyes. Pisała, że dźwięki The Underground Youth usłyszała po raz pierwszy właśnie w konstelacji M w Trójce. A po koncercie we Wrocławiu pokochała ich miłością znacznie większą. No wcale się nie dziwię. Myślę, że osobistych wrażeń dźwiękowych, takich osobistych wrażeń obrazkowych nie da się zastąpić tymi zdalnymi, tymi niekoncertowymi. Zresztą panowie od wielu lat podróżują nie tylko po Europie, ale i po całym świecie. No a ostatnio właśnie zawitali do Wrocławia, do Gdańska i do Krakowa. Grupa The Underground Youth. Tak sobie myślę, że gdyby żył pan Jason w takim zadymionym i kameralnym klubie, jego muzyka musiała wybrzmieć z potrójną mocą. Blue. Historią miasta, ale i legendą o siedmiu wrotach powstała nazwa tego albumu. Eight Gates, czyli albumu nagranego tuż przed jego śmiercią w roku 2013. Jason Molina i utwór ósmy z tej płyty w konstelacji M w Trójce. Pan Jason, gdyby żył, myślę, że na pewno nadal by urzekał swoim wyjątkowym głosem. Every heartbeat tego albumu Molina przeprowadził się na pewien czas do Londynu. No i z fascynacji historią miasta, ale i legendą o siedmiu wrotach powstała nazwa tej płyty Eighth Gate, czyli ósme wrota Moliny do miasta Londynu. W programie trzecim teraz czas na naszych i co najważniejsze naszych polskich zimnofalowców. Grupa Amro Kitkin. Nowość od panów z Amro Kitkin. Jeżeli lubią państwo wersje nietypowe, no to powiem tylko tyle, że singiel pojawił się również w wersji fizycznej na dyskietce 3,5-calowej. Chociaż było ich niewiele, no to podobno wszystkie się wyprzedały. No a teraz w programie trzecim nie z dyskietki, ale z naszego systemu emisyjnego. Martin Gore. Chciałbym wyrazić, że nigdy nie mogłem zapomnieć sposobu, w jaki wszystko mi powiedziałaś, nie mówiąc przecież nic. W pewnym sensie nie rozumiem tego, a przecież tego, co czuję do ciebie, nie można wyrazić słowami. In a Manner of Speaking i Martin Gore w Trójce. No a teraz, kto może, niech zamknie oczy i da się ponieść tej wyjątkowej i zmysłowej opowieści. Thank you. białe fale, niewidoczne niebo i prośba, porozmawiaj z morzem. Talk to the sea. Tak właśnie wygląda okładka tego albumu sprzed lat 7. Jeżeli Państwo się nieco rozmarzyli, a zakładam, że tak właśnie jest, no to chcąc nie chcąc teraz wkroczymy w świat niepokoju. W programie trzecim czas na dźwięki od Lebanon Hanover. We'll be right back.